Aywa amada outlook asaka fo halbi ay sokola no arga damela 104.8 porte numero 411 e mobile numero gala 5e étage anga wajulo ga kene ala sigla kuray mam mambro ko sa way sek mar gay bi wajulo yabena outlook a flakan ankara mo sara kene kan amina bismillah ni ngasoro ka ko fo dama karamo assalamu alaikum wa alaikum assalam mala fo bulo inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bandiraɓe eɗen jetta jomiraɗo subhanahu wa taala jetta allah baɗɗo ko ina yettire eɗen ballino e allah kanko woni ballo eɗen ñaagui allah yo allah yaafo bakkatuji men eɗen dutto fewde jomiraɗo subhanahu wa taala eɗen mooli allah bone pittali men e golle men bonɗe kala mo allah fewni ko on woni pewɗo kala mo allah majjini pewnowo ala eɗen ceedi reweteɗo ala sowona allah kanko goto hande e rewede eɗen ceeɗi muhammadou ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah jomiraɗo subhanahu wa taala wimina qur'ana ehe mun gonɗinɓe allah kuli allah kaali haala pewka so on kuli allah on kaali haala pewka allah moƴƴinira ɗum ɗon golleji mun allah yaafo bakkatuji mun to suratul ahzab aya battowo capanɗe jeeɗiɗi ha capanɗe jeeɗiɗi e goho allah wi kala ɗoftiɗo allah ɗofti nelaɗo allah on de malama malal manngal noon jeeyaɓe allah yewtere men ɗo hannde yahata ko banggal no juulde banggal dinel islam hoko wiye juulde hono juulɓe kaani juulirde wonno dinel islam oɗo jomiraɗo subhanahu wa taala yamirimen e nder qur'an yi en juul ina ɓuura laabi no foti haala juulde no haala e nder qur'an annabiyu sallallahu alayhi wa sallam nde yamira yo juul nde ko jibrilu telli jangginimo no juulirte ndeke enenne hollama eɗen kaani janngude innimi men janngo juulde ha wawi juulde juuli wimen sallu kama raaytumuni usalli o wi ƴeewi no mbaɗmini mbaɗiron noon ndeke enen koye men en mbawa tan famde juulde tawa en janngani walla tawa en namnaki tawi tan juulde ma foof kay haadi ko ni tawrumi nenam walla ko ni tawrumi bawam anda feccinani wawde juulde annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wonde nelaɗo allah e wonde cuuɓaɗo e wonde belɗo hakkille ceeɓɗo jibrilu tellinimo no jangguinomo juulde nder balɗe ɗiɗi no juulirte e honde juulete annabiu sallallahu alayhi wa sallam sahaba e makko ɓe allah suuɓi waɗi yo gonde makko yo ɓamto diine allah ɓeɗo foof e laabde e wonde tinniɓe kono hatta annabiu jangguiniɓe juulde jangguiniɓe ha mahi dindere towde nder misiide makko o gabbe dow henomo hollaɓe no juulirte o wi ƴeewi no mbaɗmini mbaɗon noon nonde ka bandiraɓe en kaane andude no juulirte ganden no juuliten jangden namnoɗen ha ganden no juulirte ha tengtinon e zamanu hande mo gonɗen hande o laabinana pewna e mashabuji e ɗariɗaji defte kewɗe awa juulɗel ɗe certino fewi awa tawa noon sa ƴeewi tan ko selli ko ɗum ɗon luural ala hen annabijo sallallahu alayhi wa sallam saɗiɗe andude no juulirte ƴeewata ko defte pewnanoɗe hanki ɗum woni guila ganduɗa sahabaɓe tabi'ina en ganduɗa e taaɓe ittaɓe almameɓe men ko pewnuɗa e banggal juulde annabijo tawi tan a ruttima toon ko toon keɓata juulde annabijo sellude eyyi ɗum noon ɗum woni to duttotoɗen hande ma en kal haala banggal juulde annabijo sallallahu alayhi wa sallam tuggui tan habbirandu harminirdu ha to silminoyno tawa gotel fo eɗen dokka dalilu mum umma e deftere allah walla e sunna annabijo ɗum noon jeeyaɓe allah eɗen jatire caggal seeɗa juullo taw hayso ina yaaha misira taw on hani wadde annabiu sallallahu alayhi wa sallam tawi ka juulɗo a yalti galle ma mbiyata ko bisimillahi tawakkaltu ala llah mbiyata koye inde allah jaltumi koye inde jomiraɗo subhanahu wa taala mbakkilimi ñagoɗo allah yo allah fewne ñagoɗo allah ballal kolla an a ala doole a ala peeje hay hunde a wawa sona ko allah walluma annabijo wi sa haali oɗo duwaw seeɗaneji hankkadi ndidde to goɗɗitoma ko malaikaji ndewata e ma jaaha e moƴƴere garta e moƴƴere tawi aɗa naata misiide annabiu sallallahu alayhi wa sallam wi ida dahala ahadukum almasjida falyusallim alayhi wa sallam falyaqul allahumma aftah li abwaba rahmatik annabi ji kala mon naddo misida kay so ari ina nata misida so ari ina nata yo bismillah julay annabi sallallahu alaihi wasallam tagal mun nyaago da Allah yo Allah udditene damudi ganda damudi wuro meende makko e dum no annabi sallallahu alaihi wasallam tawi kala de yalta kadi ko non biyata salnaat nanna koyngal ma nyaamal sa de yalta jaltina koyngal ma nanal abwaab fadlik e hadith o ko sahih sariri yi dum tawdan ko sahih muslim e dum woni sen bi eden kala hadith fof numero mun dum woni tawa tawi en kebaani tanu feew dum non tampina so dum kala o kala en jidi hay hollude hadith e goddo fo raqam mun e numero kalin hadith fo tawa eden kala numero mun o do hadith sariri yi to numero sahih muslim e dum woni tawata numero o ko temedde jeedi de sappo e tati dum woni tawi anati der misida e annabi sallallahu alaihi wasallam holli man sanati sanata misida riwaya goddo wi بيتا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ايسا حالي دملو النبي صلى الله عليه وسلم اودون نيلام دندانغال اودون نيلام كاي او الله رينتي الشيطان حديث اونن تويتو ابو داوود اي كون نون كدي سا اري اناتي مسيد كاي تينو دامبل ما هب سابول غرنول النبي صلى الله عليه وسلم في من لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا النبي صلى الله عليه وسلم والله سنو يمبي انا غاندنو كو وني نودينانغو نودينغول غول اي تاويده سابول ياسو النبي جو يندن حيسو كيبانو سونا مبادي كوراجي مبادن كوراجي بور غود فوم يو هيب دون النبي صلى الله عليه وسلم وي من اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان له ضراد حتى لا يسمع التاذين واذا قضي التاذين اقبل فاذا سئل بالصلاه ادبر فاذا قضي التثيب اقبل حتى يخضر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا لما لم يكن ذاكرا النبي صلى الله عليه وسلم نهل من هاجون بوري غوندي نودينانغو تاوي ايشي دنتلا ايشي مسيد سنودينام كالا كو حالا كا جميردا كو يارفتو هن سنودينام غاسي نجولاي النبي جو نياغو دا دوا مو النبي جو وي اللهم رب هذه الدعوه التامه النبي صلى الله عليه وسلم وي تاوي نودينانغو ودا ما شيدان دوغان روتو هانكاري راتينا تشغال ina jogi diller ma dum woni diide mawde hoto nande ganda nodinali di so nodinali di gasi kadi kango sheedane o arta tay kadi gurnali madama kadi o runkido so gurnali gasi kadi o ara dum woni kango sheedane o ara o badoma an neddo hawnata hawjol hakkunde ma berndema sa naate jullo na wiido siftor dum do hankadi ha donka andude ko julla eske timmini didi walla ko tatin andundo ko sheedane wadat non dum non daga julla hani ko nyaagaade Allah yo Allah dandudum e bon e sheedane النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنني ندنا ونن الدين كالي هناك وحالتك سوي الله أكبر الله أكبر أن نرى وتنهي انت وقدان مالس ندفت ندنا لما كفو سوي نحي على الصلاة يا الفلام بيا لا حول قوة إلا بالله so غايني غندو دانو دينالي جولا يا النبي كهنو انكري سا غايني ورني دكري أجولا يا النبي soyi sallallahu soyi muhammadu rasulullah mi tago allahumma salli ala muhammad kon dum do fo yabirahin ko yen ka les nuddino wotan wala gurno wo halata dole heddibe be ko les nyumoto annabi sallallahu alaihi wasallam kala juldo e dum lawol gotul allah julo e mun labi sappo o yiso dum benni nyaago de allah yum he place mawdo biete do wasila dum ko place mawdo der aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam wi ina damini kanko hebata on place dum yo julben nyaago dum on place ko kala nyaaganiido mo on place so hebi on place kanko ni tefore makko ina yettuno joomun dum on annabi sallallahu alaihi wasallam holli min deedo gede fof mojjere wonde hen e bangal yaade julde dental e nande nuddinaali refto hen wala nuddinaali buure mun dum non jaabe Allah tawi en jotti ma ngar misira almaami no haani ganduda tawi ken juulobe ciagal almaami wala ken juulobe gotel fof ma dañ ko kalde hen bangal sariya hokko wi hen yamira fof kay ko juuldo kay e bangal sada juula kam tawada wonde laabal e dum won taw ada laabi ada wonde tamuya wala ada wonde sallige e ko kanda ko salligaade sa ala ngandu wonno joomiraado wi ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum e tawi ko gong Allah ayinu gong inbe Allah so ngummima fewde julde on sa joomiraado so holli ko bangal sallige o nyaaware mun yo wale yo yimbe sallige wonno nabi sallallahu alaihi wasallam wi min al hadith la tuqbalu salatun bighairi tahur o julde de jabataage tawinde alda e laabal ko non kadi annabi ji wala sadaqatu min ghulul wi kadi sadaq jabetaake tawi ko jawdi ndi laabani hadith mu muslim haale nder sahih dum non kadi kanko juulo huccita ganduda bibla dum woni kaaba suudu kaaba nutu heedi fof ton huccita wonno Allah wi nder qur'ana wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra kala to mbaadun hedde adun he kuccitine jeesmon bangga suuduto so dum menni an juulo wa ala anni yo ganni no non koy der bernde ha koy bernde ma anni ma heddoto e wonan yoga wobbe ni na kala han kadi mi anni ma dum do odo waqtu wobbe na kala hay nyaldi wobbe na kala hay lebbi dum do fof tabitaani to annabi sallallahu alaihi wasallam anni koy der bernde tan pibata a halata anni o anni ari der ganduda hadiseji to halate nokkuji mun no wodi wayno sayi yaada hajjo wonno hajjun ton umrana ton tawi ga ganni to do hajjo dum non ko non umra are der hadiseji dum don ina hale kono bangal njulu en gede korka en dewe Allah keddire hay nokku ganduda alato yamira ya hal anni wala ya har lewru wala ya hal waqtu wala ya har dum non tabitani dum do annabi sallallahu alaihi wasallam tabitani to makko do su dum benni kadi an sada habbir habbir an harminir dum biata ko Allahu akbar sangane kabbirtane ndara on saa gitema de taw ina ndara to cujjata do hadith ali wonde annabi sallallahu alaihi wasallam wi yuna min miftahu salati at-tahur wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim annabi sallallahu alaihi wasallam julde udditirte ko labal taw e harminirte wonno sananata julde mbada kono karmindo ni hankari su jaado hajju su harmini bami daneji hankari ina anda fiya kuji aduna fu hankari woppi ko dewal Allah mun tan awa anne su julata do sa wi Allahu akbar hankari ka karmindo hunde fu halata yimbe wonda ka fiya ko aduna hankari ko julde mande sonane gañudande hankari addaktinani e dum woni woni ta annabi sallallahu alaihi wasallam wi woni harminirgol julde bangal habbirandu e ga julde daktinirte hankari ko tilminali di e dum do ko hadith musafa ye ahmad e abu daud e ibnu majah e tirmidhi foka do hala ina tawetun so dum benne kadi kanko juulowo hoyna juude de ha ganduda fotay balabe makko walla noppi makko no hadithaji di foko kolliri hadith ibn umar radiyallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحل ابن عمر نحل منه النبي جول رنه وفي النبي تيؤم من ومفيد جول ده خوين أنه جول ده من هافت يبالب من كده دن جيبن جول ده نبي النبي جو نكال جول ده النبي جو يمي النبي جو خوين أنه جول ده من هافت يبالب والله هافت ينبي ko non kadi so yidi no kadi ganda nangode koppi kadi o hoynan no hawaya non ko non kadi so annabiji ummitima e nangugol koppi e kadi o hoyna judde kadi hawaya non e o bi sami Allahu liman hamido jokka rabbana wa lakal hamdu hadith o do sadidi yidamo njata ko to Bukhari e Muslim e Baihaqi Baihaqi kanyum beydi heno wi fama zalat tilka salatuhu hatta laqiya Allah o wi serani ko dum do ni woni julde annabiji ha annabiji hawre jomun e dum non kadi sa habbiridu hondani kadi juude made ina jiyaka de sunnaji julde yada o yadahu ala sadrihi al-yumna ala kaffihi al-yusra jetta jungo ma nanongo pawa dum e do nyaamo he kadi sabu dum don tabiti kala kalnodo julde annabiijo deftede kalatende fobe kulli annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sona julanno ko non wadata e annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sona julanno tawi o habbiri o jettan jungo nanongo o fawa e do nyaamo he o fawa dum e der becce makko e fawa dum e do becce makko dum don hala men gidena fof dalilu o ko hadis mo ganduda sahal kanko sahal ibn sa'd no wi kanko odo wi kana an-nas yu'maruna an yada ar-rajul yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah kanko odo sahal hadis mo ganduda na sahih al-bukhari wi kambe de be jamirteno so be juula yo be jettu juude mabbe de be jetta nan de be cakka nyaame de pawo e do hen so be juula mabdum do be cema be der juulde hadis ona to bukhari e sa jeewi fathul bari damal munni inaton damal wadde jungo nyaamo e do nan hadith o kadi sadidi yidamo kadi umo der sahih ganda muwatta malik rawahu malikum fil muwatta ndo kadi almami malik ni wadani dum ko damal e der julde makko de almami malik fano halande min julde annabiji ndew ari ha do wal don ko damal dum non tawitana ra jogi muwatta malik dum non charhina do mo charhina ga fofuti jew damal mun nan ton sadidi de kadi gudum labde jaha sharhu zarqani ay odo hadith mo ganduda kanko salu o holli wonde ɓe jamirteno ko faama e bangal sari kala nde sahaba wi amin jamirteno ɗum ɗon kay alamal islam faami hen foof ko annabi jamirannoɓe sa ƴeewi konngol yummena aicha dalilu goɗɗo o wi kunna numaru bi qadai sami duna sala kanko yummena aicha o wi e gurdam annabijo kamɓe de awwa tawi ɓe ganduɗa ɓe jaltino e julde e on saaha tawi ɓe laaɓoyi soɓe jami eɓe jamirteno yoɓe joɓ korka kono ɓe jamiraka yoɓe joɓ julde alamal islam fof aduna fof ɗo fawi tan koye konngol aicha ngol ɗo wonde ko eɓe jamirteno yoɓe joɓ ganduɗa korka ɓe jamiraka yoɓe joɓ julde eyyi ɗum ɗo kadi sa ƴeewi hadise ɗe fof no kolli l'islam kadi koye ɗum ɗon fawi ina jeeya hen kadi e konngol jaabir radiallahu anhu marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wadaa yadahu al-yusra ala al-yumna fantazaaha wa wadaa al-yumna ala al-yusra رواه احمد باسناد صحيح كانكو كدي جابر نا حالن من حديث او النبي جو ميدي ورتادي غورو غودو نا جولا نافله النبي جو ورتي مودن او جولا جون نون كانكو اون غورغو مو جيتي او مو ويني او مو جيتي نانغو او مو فاوي دو نيامو هه النبي جو سورتي نانغو واتي غودون ليس جيتي نيامو غو فاوي هن اي او دو حديث ادي دي دمو جاهتا كو دو حديث صحيح احمد باسناد صحيح tawi aɗa jogui kadi min haaju muslim aɗa wawi ƴewde hello watto o temedde tati e nogas e jeeɗiɗi ey ɗum won deftere wiyetede voix de musliman wa fi sahih al bouhari an abi hasimin an sahal ibni sadin al ansari radiallahu anhu qala kana annasu yumaruna an yada arrajula yada al yumna ala dhiraihi liusra fi lsalah ɗum won hadis mo kanuɗen sahih al bouhari keɓraɗo ganduɗa abi hasim ko hono on kadi omoto mo watta malik ene gandi alma malik na waɗen ɗum damal honono sah bouhari waɗir honono muslim ni e ɗum ɗo fo ɓe kolli kay annabiu sallllahu alayhi wa sallam ina yamirannoon sahabaɓe soɓe juulayoɓe mbandani wa kharaja annasai bi sanadi bi isnadin sahihin an wail ibni hujrin radiallahu anhu qala raaytu annabia sallllahu alayhi wa sallam ida kana qa'iman fi lsalati qabada biyaminihi ala shimali wa fi lafdin lahu inda annasai bi sanadin jayid annahu raa annabia sallllahu alayhi wa sallam badama kabbara lilihrami wada yadahu lyumna ala kaffihi lyusra ko hon noon kadi sa jeeyi to sahih to ganduɗa deftere nasai on kadi yaltini sanad sahih ga wail ibne hujr kanko o wi o yii annabiu sallllahu alayhi wa sallam sono juulatnoon so darima ƴettan junngo ñaamo gottama e duunano he tawi koto lafdu gonɗo to nasai kadi sanad jeeyiɗo o wi o yii annabiu sallllahu alayhi wa sallam tawi habbirino habbirano harminirdu ndu awa ƴettan ñaamo ngo ganduɗa fo e duunano wa akhraja ibnu khuseymata an wailin radiallahu anhu qala sallaytu maa annabii sallllahu alayhi wa sallam fawada yadahu lyumna ala yadihi liusra ala sadiri kanko oɗo wailu kanko sahaba annabijo tedduɗo o wi o juulde annabiu sallllahu alayhi wa sallam annabiu ƴetti ñawol ngo fawe dunano he dow becce mum wa akhraja alimamu ahmad bi sanadin qawiyin an qubaysa ibnuhu lbatta'i an abihi annahu salla maa annabii sallllahu alayhi wa sallam wawada yadahu lyumna ala yadihi liusra ala sadrihi fawqa almifsal ƴeewen kadi oɗo sahaba ganduɗa biyeteɗo hulbatta'i o wi o yii bamakko o naari bamakko hadis keɓraɗo ga qubaysa ɓi hulbatta'i e bamakko ganduɗa ko sahaba yenkene won annabi sallllahu alayhi wa sallam o juulde annabijo ƴetti ñaamo ngo fawe dow nano he wa fi hadis kadi wail anda abi dawuda wa annasai thumma wada yadahu lyumna ala dhahri kaffihi lyusra fawa dunano he kanko bayhaqi o holli kay la khilafa fi dhalik wa qad warada fi sunani abi dawuda wa annasai wa sahih ibnu sakan ala ta'yini alamri walmamur sayi ƴeewi to sunada abi dawuda to walla to deftere nasai walla to sahih ibnu sakan ɗon kay ina toɗɗani wonde mo annabijo yamirno kadi ina hollirno ɗum woni an ibni masudin radiallahu anhu qala ra'ani nnabiyu sallllahu alayhi wa sallam wadi an yadi lyusra ala yadi lyumna fantazaaha wada alyumna ala lyusra eyyi joni sahaba o holli tigi ko ibnu as masud wonno o wi annabijo yiinomo omo juula kanko omo weñi omo ƴettinano ngo omo fawi dow ganduɗa ñaamo he annabijo itti ñaamo ngo watti dow hadis oɗo kadi saɗi ɗi ɗum ɗon kadi to tabarani annabiu sallllahu alayhi wa sallam wi inna maashara al ambiyai minen dendangal annabaɓe umirna min jamirama bi tajili fitrina yomin jaccin ganduɗa taƴgol amen somin koori wa taakhiri suhurina yomin neɓtin kadi kejjaji amen wa an nada aymanina ala shama'ilina fi lsala kono hon noon kadi min mbaɗa ñaame amen ɗe dow nan amen e nder juulde eyyi ɗum woni sa ƴeewi gandu goto no wiye ibnu abdil barri ko joom tarih koye almuɓe almami malik o wi lam yati an innabii sallllahu alayhi wa sallam fihi khilaf wa huwa qawlu ljamhuru min alsahabati waltabiina wa huwa alladi dakarahu malikum fi lmuwatta eyyi kanko ibnu abdil barri ko joom tarih o wi ɗum ɗo kay woni ko tabiri kay luural ala ga annabiu sa ah sallam kay banggal ganduɗa nanngude juuɗe nde o wi ko ɗum ɗo woni dendangal konngol sahabaɓe e tabi'ina en ko ɗum woni ko malik winde e deftere mum eyyi kanko ibnu abdil barri kaɗo haala saɗi ɗi yiide ko charhu zarqani e charhu muwatta malik he kaɗo haala ka toon woni eyyi ɗum noon banggal kadi kanko ibnu abdil barri ɗum woni kaɗo haala toon ka o haal o holli ibnul munzir e ko wona on fof almuɓe malik woɓɓe ɓen fof ala fof ko kolli sona bande wonde alma e malik kañum ko noon juuliranno ko noon waɗanno e julde mum joni noon banggal weltingol ngol eɓe kaali toon e bandera sarhu heɓe mbi ko ibnul qasim kañum habri banggal weltingol ga malik eyyi ɗo kadi bandiraɓe ne kaani famde haala ibnul qasim ka ko wona hadis ko hon noon kadi ko fawi ɗum o wi ko alma e malik ɗum kam eɗen mbiya daw ko hawni alma e malik yaltini e deftere mum kono annabijo juulirannoon holla yimɓe awo kanko de o tabitini wonde alma e malik ina juulatno ina weltina kan haala noon kadi o fawi ɗum kay o wi koto alma e malik ɗo no hanni e kako hanno kanko Ibnul Qasim goto kado wi kadi abduni kanko yaddani kono tawi koy farilla julata awa yida ka gabda awa tawi non ko nafila do way gabjude e wadi hen kadi cerugal mun e ko honno kadi ina mabbe ni kadi bi ina anya kay bangal qabdu e dum non fof eden nyaagi jomala subhanahu wa ta'ala rukku men peewal annabi sallallahu alaihi wasallam gam ko tabite e bangal golle makko awa dum no woni ko ganda defte kolluden hay am wadda malika ko dum woni ko woni hen jonno su dum benni e bangal dedo gede fof kala ganduda juldo tawi dum don hejima nangi a wadi dum don alhamdulillah tawi kadi dum don hejanima kadi a woppi dum don kadi hanan addul lural hakkunde juldo enen fo eden nyaagi jomiraa subhanahu wa ta'ala yo Allah rokku men peewal Allah rokku men kadi hawrude sunna annabi sallallahu alaihi wasallam e Allah rokku men ganduda famde dinul islam o e ko non e bangal nangugol juude gol dum do woni jomiraa subhanahu wa ta'ala holli men enen gongin mi Allah kan ko wonde gotum e bangal ganduda ko tabiti hen ko ndane dum non sa yi neddo ina wada non mbasa habirde makko batte o wadi non ganda dum don ko hunde ina tabiti annabi sallallahu alaihi wasallam ina juliran non e su dum benni e bangal dum don hadema ganduda jangude fatiha ko kalata kanko abi hurayra radhiyallahu anhu o mo holla min o wi annabi sallallahu alaihi wasallam tawi yehino ha habiri e der julde e hademun jangude taw wonata wonko annabi sallallahu alaihi wasallam halano en jabu hadiso قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح بالصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد متفق عليه kanko abi hurayra to wi o namni annabi sallallahu alaihi wasallam wi annabi so habbirino hade mum bamde jangnde be nana wonko annabi jono boye dejjudu don seeda joni non o wi annabi ja rasulullah mi sotiri manenam e baba beda nyaagi ma ya habaram an kam sa habbiri hade ma jangude hako kalata don annabi wi mbiyammi de ko yo allah ay allahumma ay allah jomam ya wudditinam hakkunam e bakkatujam ya yen ya wudditinam wadde bakkat hono no funnange hirnange goddirndani mbeɗa ñaagima joom ya laɓɓinam e bakka tuuji e goofi hono no comcolden yo laaɓirta e tuundi ni jooma mbeɗa ñaagima ya ganduɗa laɓɓinam e ummorade kala ganduɗa goofi laɓɓinira kam e banggal ndiyam ɓuuɓɗam ɗum woni salji o ko galas walla ndiyam ɓuuɓɗam hadis ne hawra sellugol mum sahih al bukhari e muslim foof eyi ɗum ɗo annabi sallallah ai sallam ne haalanno ɗeɗo gueɗe e banggal ko wiyete duwawal istiftah ina anda kadi siraji majji ne kewi ma dañ ko kalɗen hen sa haali oɗon duwaw a waɗi ko selli duwaw goɗɗo kadi ne woodi e annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ko mi namdere kadi kanko annabijo en wiya o wiyanno subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk oɗo hadisa ɗiɗi yiidemo omo to ganduɗa harko mbiyeɗo kharrajahu al arba'a ɗum woni almameɓe ɓeeɗo ɓeɗon halɓe hadis oɗo hadis ganduɗa abu dawuda o haali oɗo haala hadis e termidi o kadi haali oɗo hadis eyyi ɗum noon ko honnoon kadi ibnu maja haali hadis o awa ko honnoon kadi enen sa yi haali oɗo hadis ɗum ɗo foof annabi sallallahu alaihi wasallam holli so habbirino ina jeeya ko haalanno haade makko jangude ɗum won ɗiɗo du'awuji ko honnoon kadi tawi addi kadi du'awuji nan toon kadi iɗi udditire banggal julde tabidɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina jeeya hen hadis keɓraɗo ga aicha o wi annabi so habbirino haade mum jangude ne wiyanno allahumma rabba jibril wa mikail wa rabba israfil fadir assamawati wal ardi alim al ghaibi wasshahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أي أولو حديث سديد مكر صحيح مسلم قلنا أنك دعاء قرد إبرام ابن عباس وي النبي صلى الله عليه وسلم سحبرين كد إن واندانا إن حدم جنود إن بأن اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وعد حديثك إن هوراك وصحيح البخاري مسلمونك متفق عليه ɗum ɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam haali oɗo hadis mo kalɗen joni omoto sahihu al bukhari omoto muslim omoto abu dawud oto termidi ko honnoon kadi omoto nasa'i omoto ibnu maja omoto malikun kadi to wonno mo waɗɗa malik sa ƴeewi damal mum ina toon e banggal annabi sallallahu alayhi wa sallam so umminoma jamma ina juula du'awuji makko istiftah eyyi ko honnoon kadi heɓarama kadi ga aliyu o wi annabiu sallallah sallam nden kadi so habbirino haade mum janngude kadi duwaw goɗɗo no toon omo wiyanno wajjahtu wajhi lilladi fatara assamawati wal arda hanifan wama kana min al mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin eyyi hadis oɗo koto ahmad e muslim e termidi abu daoud eyyi ɗum ɗo foof ko hadiseji ngannduɗa ene holla nde ko annabiu so habbirino haade makko janngude fatiha ina jogii ko du'otono haade makko nadde jangde he ɗum noon enen hannde tawi en keeɓi defte alhamdulillah ina limtana men gañaɗe e julde walla ina mbiyamen duwade on saaha ina aña walla en keeɓi defte ni walla jangguɓe hannde daɗɓe ɓeeɗo almameɓe daɗɓe maliki en boukhari en muslim en sa haalniɓe haala qabdu mbiya ɗum ɗon hadiseji ɗe ko daif walla ko looɗe ɓe beddo ladde ɗum ɗo foof hannde kadi ɓuuri hawnade hen kadi ko en jaaɓi e boukhari en noon e muslim en e abou daoud en e nasa'i en e ganduɗa almami maliki en defte mum en ne mbaɗa rekoni l'islam to wawi wonde foof funnague e hirnague ɗum noon nde ka julɗo sa yi ganduɗa ɗeɗo gueɗe kalanɗa ko ƴewde bitta haadema yawde yeddude taw so ɗum ɓenni kadi e banggal sa habbiri hondani a janggui du'awuji kalɗen ɗo ɗi kala hemmo mbawɗa kala hemmo mbawɗa so subhanaka allahumma o so allahumma baid o so allahumma rabba jibrila o eyyi kala hemmo allah newnanma a janggui haadema janggude fatiha kadi ɗum woni mbiyata ko a'udu billahi minash shaitanir rajim ɗum ɗo foof noon banggal du'awuji ɗi ko kalten ɗo ko foof kalata ɗum koye suudde en kaali abi hurarata kanko wi annabijo no ɓooyatno deƴƴude haw namni deke en paami ɗeɗo gueɗe foof cuuɗete deke kadi saɗa uuso kadi e nder julde ma a suuɗat a'udu billahi minash shaitanir rajim ɗum ko allah yamiri men e nder qur'ana kala nde en paye janggude qur'ana yo en mbi noon ɗum noon faltaka tawi ken juuloɓe walla kay en gona juuloɓe foof ɗum noon yamirama ɗum noon hannde alhamdulillah tawi en keeɓi defte hannde ina limtana men gañaɗe julde ɓe puɗɗori hen koko wakarihu basmala tan taouda wiide bisimillahi e wiide taouda billahi ina aña ɗum noon woɓɓe mbi ɗum ɗon e defte mumen ɓe mbi ina aña tawa noon ko ɗum woni ko annabijo waɗi taw noon annabi jomiraɗo ko ɗum yamiri e nder deftere mum allah wi fa ida qara'ata alqur'ana fastaid billahi minash shaitani rrajim kala ne garɗa e janggude qur'ana moola allah yo allah dande ummorade cheytani ko hon noon kadi tawi koto hadiseji hadis nafii ibnu jubair ibnu mutim o wi samitu rasulallahi sall allahu alayhi wa sallam yaqul a'udu billahi samii lalimi minash shaitani rrajimi min hamzihi wa nafhihi wa nafsih oɗo kay o winani tigui annabijo no juula ina haala oɗo duwaw no ñuumamo ina wiya kanko oɗo naafi ganduɗa hadis naafi ibnu jubair o wi annabi sallallah sallam haali kaɗo haala a'udu billahi samii lalimi minash shaitani rrajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsih ɗum ɗo ko ashabu sunan e ahmad e abu daoud e ibnu maja ibnu hibban ko honnoon kadi ɗum ɗon kadi ɗeɗo gueɗe foof sunna mum en kolli laawol mum ko kaala ɗum e dow suudde ko on noon kay abou hurairata ni holli ina feññine kono ngol ɗon laawol en kolli ngol ɗon laawol ina loyi eyyi wonde suuɗete nde ko ɗum ɓuuri sellude eyyi kono wiide tan ala bismitaki walla usetaki ɗum ɗo kam gandantan ɗum ɗo kam tabitani e defte qur'ana tabitani to sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam eyyi ko taɓiɗi koye en kolli hen eyyi banggal kay woni tan to usetaki darde ma ɗimmere wonno han kadi sa fuɗɗima julde gonɗa tan koye gonɗa koye julde ha joni dardema ɗimmere toon tan woni to sar'inaka ya uuso toon eyyi ɗum noon abi hurairata wi kana rasulullahi sall allahu alayhi wa sallam ida nahada fi rakaati lthaniya iftataha alqira'a kanko oɗo abi hurayra o wi annabiu sall allahu alayhi wa sallam tawi noon haftinoma e darde ɗimmere nde ɗon kay annabijo fuɗɗorto tan ganduɗa ko janggude eyyi banggal nadde jangde he tan